خو په دې انداز باندې چې د دوی امتونو کله د انبیاء کرامو سره اختلافات واچول او د حق د دعوت او تبلیغ بیاناتو سره دوی مزاحمت وکړو چې پرېښودلې نه انبیاء کرامو مسلمانان بیان د دعوت د حق ته اور دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا احکام رسول تا پہ دیکھ دی مزاحمتو کو دا آغی دا مزاحمت بیان اللہ تبارک و تعالی کئی چہ دا سکسان دا حق سر مقابلہ کئی دا آغی سکی گی ایسر سکی گی ابراہیم علیہ السلام دا نمرود واقعہ روانہ دا اور دارنگی دا دغا کافرانو دا شرق و دا فساد دا ختمولو دا پارا د حق او د هدایت د بقا او اسلامي تعلیماتو دا د تحفظ ورکولو لپاره جهاد فرض شو چې دا کومو کافرانو د حق سره مقابله کوله نو د دغه کافرانو د سرکوبۍ لپاره او د دغه کافرانو د شر او فساد د دفع کولو لپاره جهاد فرض شو او باعث اور سبب پا دی جہاد باندی فرضیت دی جہاد باندی دا دغه خلقو کفر و حق سر مقابلوا او شر و فساد خرود دوئی دوئی باندی دی جہاد فرضیت را دی او دا دید پارا چه کفر دمر مجال هم پاتی نشی چه دوئی حق طرف دا سی سترگی کلو گی دا سی چل ور سروشو چې د کفر ملت دومره جرأت نشو کولی چې هغې اسلام ته په بد نظر باندې وګوري د دې واقعات مخکې تفصیلات نه راغلي. بار بار تاسو ته ما دا خبره کړې ده چې د جهاد د فرضیت لپاره دغه اسباب دي چې کله یو سړی د حق سره ټکراو کوي د الله تبارک وتعالی د احکامو مخه نیسي دا انبیاء کرامو دا هغوی د فرمانبردارو مخالفت کوي او کوشش د دې خبرې کوي چې حق ته غالب او رایج نشي نه دی په خپله خو باندې خپله توره راښکي د دې خلاف د جهاد فرضیت وشي دې دپاره چې د دې خلکو دا شر او فساد ختم شي اور دا الله تبارک وتعالی د دین یو چرچوي مخالفین دی اسلام تا پسخ نظر نشی کرده جدی بیانات مخکر آروان دی لرے پورے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعال انبیاء کرام را لگلیو امتنو تا دا هر وقت و دا موقع مناسب انبیاء کرام را لگلیو دا ٹوٹ نوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماشو چه ده نبوت کما بنگلوا آخری خفتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا ڈاکا کلا قصر نبوت تام شوی دے دی کہ اس در بلچا کو جائش نشت دغم بی اکرام تا اللہ تبارک و تعالی امتیازی فضیلتنا و بروال ورکلو چه پا دغا بنیاد باندے داغی امتون تا هم فضیلت اللہ تبارک و تعالی ورکلو او بیا لاسن لکا سنگا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تبارک و تعالی فضیلتی کلی ورکڑے دے پا تمام انبیاؤ کے لویا درجات آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم علا دغا مقام اللہ ددی شریعت تم ورکڑے دے دغا مقام ددی حق کتاب کا ہم حاصل دے او دغا مقام ددی فرمان بردار کا ہم حاصل دے انبیاء کرام اخبر میں اس کے جزی جزی فضیلت نشتا دے پیغمبر تا اللہ تبارک و تعالی دا معجزات ورکڑیو اس پر علاج کی مون گرزیدہ دا مرغو کو خبر ہوئی گی غرون ورسر تسبیحات ہوئی ورسر اللہ ورکتا دا غلوی بادشاہی ورکلا داود علیہ السلام نبل طرف تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ کم معجزات ورکڑیو مړی ژوندۍ کیږي، نابینا او برس بیماران سکیږي، سچ پړلې دي حالات وي، سچ کور کې دي ورته بیان کړي، دوی ته الله دا فضیلت ورکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته د خلت مقام الله تبارک وتعالی ورکړو، خپل خلیل وګرځو، نو خپل موسی علیه السلام خپل کریم وګرځو. غرض مې دا دی چې د انبیاو کې دې تمام فضیلت یوزی وایو، نو یو یو پیغمبر ځان له شان دی، لیکن پټول باندې فضیلت حاصل دی حضور صلی الله علیه وسلم تعالی. آج کو با حمادارن تو تنها داری دا غټول کمالات الله تبارک وتعالی په حضور صلی الله علیه وسلم کې جمع کړی. په یو طرف دا وګورئ، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دم باندې مړی رلی کی جوړی کیږي، نو په مسجد نبوی کې استوانه حنانا چې هغه سره باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه وی، کله منبر جوړ شو او پیغمبر علیہ السلام منبر ته راغلو، نو هغه په ټک ټک باندې وجړل چې صحابه کرام هم دا هغه جړا محسوس کړي. نبی علیہ السلام دا وی کې دا سنی سره لکه ماشوم له سړې دلا سور کوي دلا سېګړه، او دا هغه اوچې ستنې چې د کجوري ستنو دا معلومه خبره ده. انسان روح دی بیا ورته راځي، لیکن ونه کی اور بیا داسې روح هغه ته راتلل چې هغه باندې داسې آثار ښکارشي دي، معجزې ته تاسو ګورئ څومره لوی کمال دی. کله حضرت موسی علیه السلام ته الله دا معجزه ورکړه ده چې دا کانو نا اوپر وانی دي، نن حضور صلی الله علیه وسلم ته په موقع باندې دا وو چې ضرورت شه صحابه کرام وي او بنشتا چا سره لګشتا او راړی هغه کټوري کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوتې مبارکي کې خو دې او د دین چینه روان شو. سوال لسمه ځل د صحابه کرام دی او د سنتې کوي ځان سره محفوظ ساتي او دارنګي ځان د تنلو کې ډکې ګټ کې وبښتا تاسو معلومه خبره ده، لیکن ګوت کې دا وبښتا پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی کيو طرف له حضرت داوود علیہ الصلوۃ والسلام سره مرغی خبری کئی سم را حیوانات نبی علیہ السلام در اغلی دی پر درخواستوں نے پیش کری دی کچر تا مرغی را اغلی دی کچر تا حسیر اغلی دا کچر تا اوخر اغلی دی کچر تا غوار اغلی دا پر شکایتوں نے کری دی اور نبی علیہ السلام دا دے مناسب کاروائی کری دی حضرت داود علیہ السلام سرک غرون تسبیحات وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ما تا یوی اوپان معلوم دے مکہ کے چې نبی علیہ السلام باندې سلام کړی دی او شهادت اسی دا چې وی تاسو ته وی چې ګوره آکل انبیاء کرام ته الله کوم معجزات ورکړي، الله تبارک وتعالى هغه ټول حضور صلی الله علیه وسلم او بیا د دین نور معجزات د نبوت نه مخکې د نبوت زمانہ کې چې څومره معجزات دي بزرګونو زرګونو باندې دي. حضور صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې وی چې تاسو ماته زیات فضیلت مرا کوي په حضرت یونس علیه السلام باندې تاسی موئے دلتا فضیلت حاصل لے جواب واضح دے یہودیان اور عیسائیان کے تعصب ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام حقا منون کی چودہ نوری نمال اب پسی بے گڑی وڑی گئی ورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بارک دے ابن الزانیہ پوری چدا دا العیاض باللہ دا سی زنانا زناکار سوئے نبن طرف دا عیسائیان دم رہ پہل ہو چاہا عرضی پریخو دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہے وہ نبی علیہ السلام دا سی غروالی تاسو مکوئے چیز دا اغی غروالی دو جی دیو پیغمبر شان کنی گی تعصبنا اول فضیلت جزی فضیلتنا یو یو تاس تماؤوی نپدی انداز بانی تاسو داموئے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی دا سی دا سی چنپکی لبل پیغمبر تنقیس وی لکا زمون سم رخ کلی عقیدہ دا چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمالات پا خپل زیبان دی دی او دنور انبیاء کرام کمالات پا خپل زیبان دی دی هر یو کمال دن تا مقدس دے زمانگا پاغیبان اقیده دا منگ دا سنه کو چی دلتا داشو زمانگا دا داشو دا سی زنه نشت دا لیه بیان اللہ تبارک و تعالی کرد چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ سن رلوی کمالات موجزی ورکلی دی فی او موقع دا سی دا چی کافران وی من بستا نبوتو من سپومائی دا اشارو کچی دا گوٹ پریشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سی گرانا خبرانا دا زما رب دی باندې قادر دی خو تاسو ایمان نه روړئ هغه وی چې دا نبی علیہ السلام اشاره کولو نیم اسپومه یو طرف تزی نیم اسپومه بل طرف تزی لیکن ها حکم قالو چه بینمو قافلہ بلا راضی رسکت نتپوس کئی تجارتی قافلے نچیرہ دا کار قدر توشو خو کہدے شد پا من نظر بندی کری دا سے حالت تاسو لی دلے اوکا قافلہ چل شان راضی وی او من لی دلے اندستان کے مورد دا غیر سکی شادن کئی دا سے اور پسیشا او غٹا معجزہ تاسو معلوم دا که موسی علیہ السلام دل تک کلیم اللہ دے کو لی تور کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم زیادہ خطرے دے معلوم دا کہ غیر اللہ سمر ویش ہے معراج نبوی دارنگی تدین علاوہ دا قرآن دا دازی و علمی معجزہ دا چه تا قیامت دا معجزہ دا پیغمبر تغیر تبدیل دے کے نرازی سو کم چه سر اچتے قرآن دے جواب ور گئی دبی اثر تر قیامت پوری دے دنور انبیاء کرام و معجزات وقتی تو رعائی دا عملی معجزی ہوئی اوز دا حضرت موسیٰ علیہ السلام حمساوی را اخلاف دے کہ اینا مار ملو نہیں گی دا نور چیزنو نکی گی قرآن اسو میلان آغا فی میلان کرے گا نم میلان کی چشتہ سوک چمخ لراشی ما کی غلطی ثابت کی ما سر بحثو کی نشت دا میں تفسر صرف یہ اصولی چی حیوانات و شہادتون ادن نبی علیہ السلام کو نبوت باندی دی ابو جال خود کانی لاس کی نسی دا کانو بھی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی زتا پیغمبر ہوا ہے دی کسی دی نبی علیہ السلام اور تو ہوئی زوہم کستا کو دی موٹی کسی دی اگر دی ہوئی ایسا ماں ہوگی کہ کچھ سبی راپا لرے خبر دا تیر آتا ہوا ہے پا دیکھے موٹی کی اگر کانو شور ہو گا جل لرے اگر زو پی خستا سہر پا دی کانو دیر معجزات پیغمبر علیہ السلام دی صرف دلتا معمولی ہوندا الفاظ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر روی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیانے تاستا مادم روی چید دینا مخی دا انبیاء ذکر شو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دا انبیاء ذکر شو کمالات بیان شو امت احوال بیان شو غیبی مدد دا اللہ ورسر مرگر شو فتحا چی بالکل عقل ورد حیران قادشی چې د جالوت مخې ته درې سوه دیارلس کسان او هغه لښکرې لښکرې چې ملک ټول تور کړ دی آئنده د انبیاو فضایل بیانېږي د امتونو احوال یې بیانېږي او دې انبیاء کرامو نه چې کله امتونو مخالفت کړی دی هغه سبب د پاره د فرضیت د جهاد ګرځېدلی دی انبیاء کرام په خپله او د هغې امتونو چې څنګه حکم د هغې مطابق د کافرانو ککرای ماتې کړي دي او د کافرانو ملای ما تکڑیو آده آئی طاقتون ختم کڑیو چه اندر پار کفر چرتا پا کگستر گبان اسلام تا کنو بوری جدی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ گئی حکم تو خط جہاد معلوم ہے چکر قیمت بوری بدا گئی یا جدی نبس تو یو آیت الکرسی آفتا استخبال معلوم ہے چه غیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام قرآن کے سمر بیشان اور فضیلت ور کڑے دے پا تمام سورہ بقرہ کی دی تکم حیثیت حاصل دے او بیا پا آیت الکرسی کی یو لست الحی القیوم چی دیتا اللہ کم فضیلت ورکڑے دے حدیث کے رازی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی یا حیو یا قیوم بس مر با اللہ جن دے سلیمان علیہ السلام خدمت کی چی اگر تک حاضر کرے ہو آصف بن برقیا یا حیو یا قیوم او سن کے اوسرے یا حیو یا قیوم و برحمتک استغیث دا پا عمل کی راولی کہ ہر سمرا سخت سخت حادث ہوئی نی سخت گرانوال ہوئی نی اللہ وی دا سے حوار کی چلے بڑھ ہوئی نیش یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سنو الفاظ دی ہر معاملہ جستا مخل رازی پا دک ارادہ باندی توایا کچھ جائز مشروع بھی تو گوھر چا اللہ تبارک و تعالی ستا خود برکاتوں نے لگئی ستا خفگان ختمی یا نفت میں پا دی آیت الکرسی کی بیا خاص کر دقا جو لیتا دیر بے فضیلت آسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل پا مال زکاة باندی نگران مقرر کو جلتا جمع شوئے دے ته دې حفاظت شپې کوا خلق ته دې نصیب ونسی. حضرت ابو هريره سے وہی یو کس راغ او لګیا دې داغې نه جوړې ډکې سره نه ماونس یارو رضا سکے اگر اته ډیر فریاد کو جړای پلا پر تکلیف را ته بیان کو چې اهل عیال دې اسم نشتا نن ما تبریدا د ورته ویژه باندې پیغمبر اسلام څخه بوزم لري دې چې وینن ما پرې د بیا ځان کاسي پرې کاو دو چې سحرش حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابو هريره غل سره دې سوي شو غل سم عملات وکړه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ګورا معجزه رته هم بس ویږي هغه په ډېر رحم درخواستونه وکړه او په تکلیفو دې بچي مې ډېر دې ما پرې کاو دو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې هغه دروغ ویلي ویجی ما دیگی دی بیا بنارا زمی در روجن دی نن با بیا رای چی چی بیا در اسی شیطان ناغی اون خط بیا حضرت ابو هریره سے خبرنا دی بیا ایک لکن سری وینر کو دی پریدم دا ورطا کرنوها دیلی بیا بنارا زمی ملتون از دارا یاد سے کیو خلاس شو سار نبی علیہ السلام ویسی آقا قلص رسول شو ویجی بیا نکرے خواد تدرے مشبا چی راگی کلاک انی سے کنن خود پرید دا تدرے مشبا را تمہا سر دا خبر اگر اگر تو زارای شروع کری پزارو نکلاسی ویزتا سی کلمات در تخیم چی تداوئے نبی آگا تو محفوظی دا مقام با محفوظی ممکن تا کسان بدل تنیشی لاتو ویوائی رکھ دا آیت کرسی دا الفاظی ہوئی اگر پری خود دو نبی علیہ السلام سارا ویرد دیسی چلوش نبی علیہ السلام در اللہ خولی ویجی دا غیرہ تبیلی ویسید تیلی ویدار تکی ویدار شیطان در وجن خدا الفاظ در تصحیح بیلی کوم یو سړی چې په داسې مقام کې یو ځل آیت الکرسی یا وزره کم از کم کوئی دغه ځای به انشاء الله مکمل محفوظ جو عالم واقعا وا اغلا راضی د شپې په دې ارادا چې دا پور کلو ټیولې ته په پته ده چې د څنګه خو چې ته کې ګټه نشته نو بس چې دې راشي اته کونج کړي دا څه ګټ کوي اوس په مخه شي په دیوال اوړي اسمانه پر وته دا مل ټول آباد کړ غلا راځي هغه ته مولانا دا څنګه چې درځي دي درځي ولنه دومره یو د شپې اسمان ته یې موږ سوچ مې راو نه راولې دی شو نه کله ستې شو په دلته موږ زدا دارنګي حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د هر مانزه مرست تاسو دا آیت الکرسی د دې یو ځای نه چې شروع شي علی العظیم پورې دا یو آیت لوی دا وای زکه د دې لستون کی اور د جنت په میاس کې آس اور دیوال صرف اور صرف د دماغ هر موس په سیدی باندې سمره ټیم دی بس و چې څنګه وفات کیږي ان شاء الله جنت دی فضیلت ته هم رډیږي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی د ملاس په اراده باندې خپل ځای تراشي نو په دغه ټیم کې دا آیت الکرسی وایي نو الله دې تم تحفظ ورکړي او دغه په پړاو سره اوس کې چې څومره کورونه دي هغه ټول د الله تبارک وتعالى تحفظ ورکړي. عقیده پکار دا چې یقین زمونږ په دې باندې راشي او چې کله دې سړی دغه املاس دې نه مخ کې دا آیت الکرسی وایي هغه نرستو الله یو نگران مقرر کی په دغه ځای باندې چې شیطان او د شیطان پاکی راځي هندا آیت الکرسی دا چې دې سره د سوره مؤمن د ابتدا دوه آیتونه تر الیه المصیر پورې سحر کړي وو دا آیت الکرسی او دا آیتونه تر ماقام به الله تعالی تحفظ ورکی په امن وي او چې ماقام وي تر سره الله تعالی تحفظ ورکی. آیت الکرسی د دې دغه فضایل ولي دي دا غي بیان د سوره زی چې دا په کومو صفاتو باندې مشتمل ده چې دا الله تبارک وتعالى د ذات او د صفاتو یکتایی په دې کې بیان ده دا الله تبارک وتعالى د خدای تو دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت دا الله تبارک وتعالى د علم دا الله د حاکمیت دا الله تبارک وتعالى د قدرت تفصیلا بیان په دې کې را روان دي یعنی ګڼ صفات په دې کې مشتمل دي الله ورته دومره لوی شان ذکر کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تلک الرسل دغه پیغمبرانو جماعت چې دا مخکې بیان شو انک لمن المرسلین کی دغه ډله ټولګي کم ټولګي الذين ارسلوا لزالة الفساد بالجهاد آغا انبیاء کرام چه اللہ تبارک و تعالی را علی گلیو لپار دلد قولد شر و فساد دا کافران و پا جهاد سرا دید پار را علی گلیو چه دا کافران شر و فساد نانن سری دید پار را گلیو دید پار خسو چل گئی مسلمان یونشی لغروز افران کن را گلی پا فتح نکوی دلتاس و بیقاو را مخی روی من امریکی سر نیو دانیو دانیو پرو اعلان کچنا من دا امریکی بیزتی نشو برداش کولے ور سره یو چت سو کم بختان مسلمانان اجتماعیت تک لینا خواهی دا یا دو سر بوزی پا ظاہر باندے دی طرف دو باطن کی دلی خباست دکو نو غرص داو چی من دا سکسان دی پرشو نو مسلمانان کی با اجتماعیت رانشی نو من با یو یو نیسو بس برگو دی ننا با اعلان کی چی من دا چا دا دی امریکی کم بخت دی دا دی بیزدی نلی دیشو او ند دی ناکاروال من دا برداش کرو نن دا غی دا صرف دې لپاره چې دا سادهګان نه دي دا سادهګان زموږ د بادشاہانو مسلمانانو نه کوي کایو وي دا ټول یو وي الله دې سم طاقت ورکړي اوس دې الله ورسره مدد وکړي راګړي کړی مستقدي نشي ټیک په چا دې باندې ډیر زیات په لیکن چې دا دې سره سوکړ کنه نو تاریخ په دایات سره انګريز په خپل بچو ته بیا نصیب کړي چې تاسو ورته چې په مسجد کې یې اما شومان دې زنانه دې تاسو وینئ یو یو وخت قرباني دا سار چې کومه زنانه د بي بي سي ولو دا غي آیاتونه نشر کوم په آیاتو کې خبره چې کوم مضمون او بیا هغه شهید شو مضمون پکې کوم خیر تل کر رسول دا دا د انبیاء کرام چې الله را لېګلې دي د پاره د زالي د فساد او د شرک کفر فضلنا ورواله ورکړې دي مونږه باوهم بعض د دوی ته الا بعض کنو ګوچ په صفات نبوت کې ټول شریف ټول انبیاء کرام پیغمبران دی نبوت صفت مشترکه دی لیکن تاسو مې د دې کمالات د دې معجزات د دې درجات باغی کې خامخا یو بل سره مداوال شته لکه اوسو مثالونه تاسو ته ما ذکر کړو من هم بعض دي انبیاء کرام من هغه څوک دي کلم الله چې خبرې کړي الله تبارک وتعالی دوی سره بلا واسطه آدم علیہ السلام کوئی انبئهم باسماء هؤلاء خبر ورسرانی ڈائریکٹ مس کے سکنشتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر خبر علد شروع شو یا موسیٰ انی ان اللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر لیلت المعراج کی خبر شبید بلا واسطہ انبیاء کرام سر کلام شو بلا واسطہ شو داد تاستن شبید چی دا کلام سنگ دے سنگ کی گی سنگ پی غمبر ہوئی زکتا مشکله مثلا دا کوم جمهور په نپوی غوړه دا مشکله نه ده چې په نپوی غوړه مشکله ده دا الله تبارک وتعالى دا کلام کیفیت نشته د کوم دي حروف نشته دا کوم دا چې کوم ترتیب دی هیڅ ربیا بل مثلا مخې ته کیږي الله تبارک وتعالى دوی سره ډایرکټ خبرې کوي ورفع بعضهم درجات اور د بعض درجه الله ډیری پورته کړی دي بعض مفسرین لیکي مراد یې ابراهیم خلیل الله علیه السلام سمره مقام دی مخیر آروان یا لنکر ایلالدی حاج ابراہیم کی دوے مرکو کے مسئلہ رضی یادن حضرت ادریس علیہ السلام مراد دے چا غیتا اللہ تبارک تعالیٰ سمرہ لئے رحمت و پورتوالی برکا اسمانو اور اکثر مفسرین ویچے مراد تنسود کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورخا بازا ہم او دبازی چیدی کنا پورتے کلی شی درجات جی عظیم و شام درجی ورکلی دی دیتے جمع منگوئی بازا ہم کے ابحام دے مبھام دے نم ناکلی او یاد ساته پتا چې مقامات کې چولس مبهم ذکر شي نو هغه دلالت په تفخیم او په عظمت باندې کوي په لویوالي باندې کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم ته مراد شي واعطینا ورکړي موږ حضرت عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریم دی البینات معجزات سو مې درته بیان کړ داریک د دنو مولي اتلې نور انبیاء موږ نه مخکې نشته معلومه ده چې يهود باندې تندر ورځي يهود اسرائیل وغیرہ اغید حضرت عیسیٰ علیہ السلام در نبوت کو پریدی چی قائم شی ایت کم بختانو دیر غلط نسبت کو دیتا کر نو داریک داغ نمرا دی او غلط نسبتو نوے والا پلاک ثابت ہو اللہ وینا در مریم زوی کدر در پلاک نمرا بزی پر کرنے و اید نارو او بیا مقرر کریو ما دبار دا مضبوط والی دی عیسیٰ علیہ السلام بروح القدس جبریل دانوار مقرر ولی مقرر شا یهودیانو سخت دشمنی وا او دای رد کو پی عیسایانو باندې. عیسایانو وی حضرت عیسی علیہ السلام خدای دی, سو کوئی درین دا دریو خدایانو دی, سو کوئی دا اللہ زوی دی, او سو کوئی العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ دی عیسی علیہ السلام بشکل کی دنیا درام رد پیو کو چی عیسی علیہ السلام دا اللہ ندی, کدے اللہ وی ندی با محفوظ ہو دا بچاؤ دا پارما دا انتظام دی دا با ضرورت نو زکا محتاج اللہ نشکی دی ستاسو عقیدہ غلط دا نو دے مختصر جملے سره رد کو پچا باندې په عیسایا استاس واقعي ده. ولو شاء الله او کچا د په خبره د الله تبارک وتعالى لا الله په خبره اتفاق د دوی مقتت للذین اختلاف په نو کړه هر کسانو من بعدهم چې د دې انبیای کرامو اختلاف په نو کړه ځکه الله چې کوم شی وغواړي هغه کیږي چې کوم شی الله نه غواړي هغه نه کیږي. من بعد ما جاءتهم البينات فاستغفر چرال دویتا معجزات واضح دلائل او هدانیت د الله باندې پر رسالت د انبیاء کرامو بیان دی اختلاف دا به چیرې نو کړی الله وي ولیکن اختلاف لیکن د اختلاف څنګه وکړو فمنهم من امن بعض د دوینا هم هغه چې په خپل ایمان پاتې شو اوس ایمان نه درول مؤمنانو او په ایمان باندې پاتې شو فمنهم من ثبت على ایمانه بعض یاغو چې خپل ایمان مضبوط پاتې شو ومنهم من کفر اور بعض یاغو چې هغه کفر ایمان نه چې کفر یو کو د جهاد مسائل ده. ولو شاء الله که غفتل الله تعالی اتفاق دوی ما قتلوا دوی ولا اختلاف نو کړی اختلاف په معنا د اختلاف دغه اختلاف سبب د قتال او د جهاد ولكن الله يفعل لیکن الله تبارک وتعالى کوي ما یرید سمجھو سچو غالی اللہ تبارک و تعالی ما کیوں پورا ہے ولو شاء اللہ را غلی دی رس راضی ما یوری اشارت دی خبری تا چھے کومی او کار نم پا دی روی زمین کی گی بغیر دی ارادی دی باری تعالی نمی کی ارادہ اللہ غی کڑی دا پاک دی تقدیر مسئلہ دا چھے بھئی ارادہ اللہ تبارک و تعالی کڑی دی نیسی مولی حضرت ایلی رضی اللہ تعالی عنہ تپوس سے سوکی اغوی دا سی مسئلہ دا